قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دی آیات ته ډیر په توجه سره کینې د دې آیات نه اتر دا یو سل یو نمبر آیات پوری دویمه حصہ د صورت شروع کی او په دې کې مقصد اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم دی او کم خلق چې انکار کوي د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم نه نو دا غیر لس خواستونه دا غی بیان شوی دی دا غی اعتراضات او دا غی جوابات تیرے بیان شوی دی پا دی آیات کی دعوت دے توحید دا اللہ تعالیٰ تا ایک کتابیان و راشی او دا اللہ تعالیٰ توحید و منی دا اللہ تعالیٰ دین و منی قلور تو آئے پیغمبر یا اہل الکتاب کتاب والاو تعال و راشی الہ کلمتین اغ کلمتا سوائن بیننا و بینکم چی برابر دا زمونگا استاس پامیند کی اللہ نعبد الا اللہ اغ کلمہ دار چی بندگی بنکو منگا سوا دا اللہ تعالیٰ ندہی چا ولا نشرک به شیئا او شریک پنه جوړو د الله تعالی سره هیڅ شی راشه دې کلمې تراشه دینه مراد چیرې هغه کلمه نحوی ده دینه مراد نه چې هغه مفرد ته ویل کی کلمې ته دویم نوم سوې مفرد ته سوې دې پنه وکی د دینه هغه کلمه مراد نه ده بلکې مراد ده دینه دا کلمه کوم ده الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا دې کلمې د قران کلمه ده یو د نحوی کلمه ده یو د قران کلمه ده د دې کلمې نه مراد چیرې دا ورستنه کلمه ته مراد ده سوائم بیننا و بینکم در یہ سمانہ دا دیوانی زان پویا کئی چی برابر دا زمونگا استاس پامین کی نو برابر سنگ را زمونگا استاس پامین کی سنگ برابر دا تفسیر مدارک تلار سی اغی مانا کری دا وی لا یختلف پیه القرآن و التورات و الانجیل دغا کلمہ زمونگا استاس پامین کی برابر دا چی بدی کی دا قرآن و دا تورات و دا انجیل اختلاف نشتری دا توحید چیرے دا تورات ہم بیان کرے دے انجیل ہم بیان کرے دے نو دا قرآن کریم ہم بیان کرے دے سوائم بیننا و بینکم برابر دا سمان دا لا یختلف پیه القرآن و التورات والانجیل تفسیر مدارک دا ذکر کری دی یو بلا مانا تفسیر سمان قندی ذکر کری دا اللہ تعالی دیو تاجر ورکی دیر بہترین مانای کری دا وی سوائم سمان دا یعنی تعالو الہ کلمت ان راش اغ کلمیتا تو سوی بیننا و بینکم فتسیر دماءکم کدماءنا و اموالکم کاموالنا تاسو راشی اغا کلمی تا چی اغا تو سوی بیننا و بینکم چی منگو تاسو با دیو بل سر برابر کی سنگو ان برابر کی یعنی فتسیر دماءکم کدماءنا و اموالکم کاموالنا ستاسو دا وینی با زمونگ دا وینو پشاند کی محفوظ شی نستاسو دا مالون با زمونگ دا مالون پشاند کی محفوظ پاتی شی تو سوی بیننا و بینکم یعنی دا سی کلمه دا چې هغه به مونږ او تاسو د یو بل سره برابر کی زمونږ ویني محفوظ دي تاسو ویني محفوظ شي زمونږ مالونه محفوظ دي نو تاسو مالونه هم محفوظ شي دا تفسیر سمرقندی دا غمانه کړی دا سوائن بیننا و بینکم الا نعبد الا الله خبر باندې ما خیر لپوینه شولې دا سی یو کلمات سوی بیننا و بینکم وس زمونږ مال محفوظ دي جان محفوظ دي نو تاسو کدا غا الله نعبد الا الله دا کلمه تاسو مون دل نو تاسو مال او جان به محفوظ شي مونږ او تاسو به برابر شو څنګه برابر شو انما المؤمنون اخوت المؤمنان خورونه دي کنه بیا دا کلمه و منی تاسو به مؤمنان شي مؤمنان مسلمانان بشي نو مونږ او تاسو به برابر شو دی بل سره ورونه بشو دا معنی ده نو بس څومره تاسو ترجمه اوري بس هغه کې بس دا ده چې سواین راشي هغه کلمه ته چې برابر ده زمونږ او تاسو په میند کې نو څنګه برابر ده زمونږ استاد سمند کی زمونږ استاد سمند کی نیمه ده نیمه استاد ته نیمه زمونږ ده نه سوائن مان دار چی دغه کلمه برابر ده استاد په کتابونو کې ذکر شوی ده نو زمونږ په کتاب کې ذکر شوی ده نو دا برابر شول کنه بده کی صحیح استاد د کتاب او زمونږ د کتاب په دې کې اختلاف نشته ده نو دا سه کلمه ده چې ما او تا برابرې دی او بل سره ان المؤمنون ای خوتون را نه جوړی خبر باندې پوه شو لیکن الله نعبد الا الله اغه کلمه دار چې بندگی بنه کو صرف مگر صرف د یو الله تعالی ولا نشرک به شیئا او شریک بنه جوړو د الله تعالی سره هیڅ قسم شریک ولا یتخذ بعضنا بعضا او نه بنسی بعض زمونږ نه بعضا بعض نور لره اربابا اختیارمند د شریعت د جوړولو اربابا د شریعت د جوړولو اربابا د قانون د جوړولو من دون الله سوا د الله تعالی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یهود ته ډیر پر دعوت ورکړیو وی تاسو راشی نو دری قسم شرکونه باندې رد شوی دی په دې آیت کې یو پغی کی سره شرک پی تحلیل و تحریم دیتا علیکی گی دیتا شرک پی لطاعت وی دیتا شرک پی الحاکمیت علیکی گی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ لکه مونږ به د چا په باره کې دا عقیده نه ساتو او دا به شرکی دا به بیدینی وي چې یو چا په باره کې دا عقیده وساتي چې دا د شریعت د جوړولو اختیار د ده سره دی، د قانون د جوړولو اختیار د ده سره دی، د حلال او د حرامو د جوړولو اختیار د ده سره دی، دې ته دعوت ورکړی وي، دا به مونږ دا عقیده ونه ساتو د چا په باره کې. نن سبا چرې نو تاسو ته ما ویلله چې دا صراحتن شرک دی، خبرې باندې خلک نه پوهیږي. لکه څنګه چې یو سړی لاړ شي بابا ته سجده کوي او قبر ته لاړ شي، دا سړی مشرک دی. نو دا هم شرک دی چې څوک دا وایي چې د فلانی له اختیار د قانون د جوړولو ورکړلی شوی دی، نو دا هم شرک دی، دا کفر دی. لکه څنګه چې سړی په دې باندې مشرک کیږي او ښځه په طلاق کیږي چې لاړ شي غیر الله ته سجده وکړي یا نظر وکړي په نوم د غیر الله باندې، نو دغسې څوک چې رچا په باره کې دا عقیده وساتي چې دله دا اختیار ورکړلی شوی دی که دا هر قسم قانون جوړی نو جوړولی شي، که دا وایي چې شراب حلال دی دا به حلالي، که چا دا ویل چې دله دا اختیار دی او دې ته څه ویلی کیږي، دې ته قانون ساز اسمبلی وایي، دې ته څه وایي په جمهوریت کې قانون ساز اسمبلی وایي، دا کولی شي دغې دغه اختیارات دي، وایي دا سینټ دی، پارلیمان دی او قانون ساز اسمبلی دی، یعنی دا به قوانین جوړی او په دې باندې د پاسه بله اداره نشته دی چې کومه خبره وکړله نو قانون به هم حق کوي چې کومه دیو پاس کړي. اوس راشه یو څو حوالی درته وایم، ټول وضاحت په یو ځای باندې نه کوو، دا مرته په مخکې په یو ځای کې دوه ځای کې مې تر دې وضاحت کړی دی، تاسو ته مال چې دا په قلاره قلاره باندې وایو، یو ځای کې دا ټول نه وایو. تاسو دې آیات په تفسیر کې وګورئ، د دې آیات څه معنی ده؟ تفسیر ماوردی ولیکئ، هو طاعة الاتباع لرؤسائهم فی اوامرهم بمعاصی الله تعالی. هو طاعة الاتباع دا کم لاندې چاپلوس خلق چری د دیو تابعداری تی مراد ده، لرؤسائهم د خپلو مشرانو تابعداری تی مراد ده، فی اوامرهم دا غی په حکمونو کې، وی معاصی الله تعالی د الله تعالی په نافرمانی کې، یعنی معنا دا شول چې خپل لاندې خلق د خپلو مشرانو منی د الله تعالی په نافرمانی کې، نو دا شرک ده. د الله تعالی په نافرمانی کې چې یو کشر د خپل مشر منی، اے دا فوجان وای کنه، وای مونږ ته اډر دی، وای بس وای چې خو یار مونږ بیا سن شو کولای، مونږ ته اډر دی بس وای، دا خبره ده. نو هي طاعه الاتباع لرؤسائهم فی اوامرهم بمعاصی الله تعالی، تفسیر ماوردی دا ذکر کړی دی، تفسیر زاد المسیر لیکلی دی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، لا یطیع بعضنا بعضا فی معصیه الله تعالی، یو چرې د بل تابعداری باندې کوي د الله تعالی په نافرمانی کې، نو که د الله په نافرمانی کې رچا تابعداری وکړه نو دا د هغه رب شو، دا د هغه څه شو، دا رب وګرځاو، دا الله تعالی سره بل رب چرې وګاڼه او شرک یې وکړه الله تعالی سره. تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی. دا بل ولیکي، ډیرو تفسیرون دا عبارت لیکلی دی، العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له، شیخ صاحب رحمت الله علیه د کابل گرام رحمه الله تعالی هغه به دا عبارت ډیر زیات وایه، العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له، بس په عربو کې دا خبره مشهوره ده چې څوک د کم بادشاه تابعداری کوي هغه ته دغه عبادت کوون کوي، هغه ته دغه عبادت کوون کوي، څوک چې رچا قانون او عین منی بس دای هغه معبود دی او دای عابدان دي. العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له، چا چې رچا عین او قانون او نظام اومانه بس دا دغه عبادت کوون کې شو. دا چا لیکلی دی؟ تفسیر تبری دغه ذکر کړی دی، معالم التنزیل دغه لیکلی دی، تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی، او دغه سی تفسیر مظهری دغه لیکلی دی، العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له، تفسیر تبری، معالم التنزیل، تفسیر زاد المسیر او تفسیر مظهری دغه لیکلی دی، یعنی څوک چې رچا عین او نظام او قانون منی نو هغه معبود دی او دای عبادت کوون کړي. اگر کدا په مانځه کې دسی وای چې خاص خدای تعالی محمد کعبه شریف دا دسی وای په جواب باندې بدا وای، خو لیکن دا د الله عبادت نه کوي ځکه د قانون او عین د بل چا منل، نو رچې بل چا عین او قانون دی او مانه په جماعت کې، اگر که الله تعالی سوچته خدا عبادت نه قبلي کی، دا د هغه عبادت کوي ځکه نظام او قانون دغه منل. دا چې دومره تفسیرونه لیکلي ظلم نه دی، یخ نور حوالی ولیکي، کل من اطوا احدا فی معصیه الله تعالی فقد عبده، چا چر چا تابیداری وکړه د الله تعالی د قانون په خلاف باندې نو دا د هغه عبادت وکړه. کل من اطوع احدا چا چې چا تابعداری وکړه فی معصیت الله تعالی د الله تعالی په نافرمانی کې فقد عبده نو دا دغه عبادت وکړه. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی، تفسیر کشاف لیکلی دی، تفسیر خازن دغه لیکلی دی، تفسیر خازن دغه لیکلی تاسو خوای چې ردی قانون دا خبر کې پوره بیا هم نشته دی، دا بل حواله ولي کې دغه بم د توې مخیر دی. وای من ترک طاعت الله الى طاعت غیره چا چې د الله تابعداری پرې خو دل د غیر الله د تابعداری د پاره وتبعه فی دینه او دا غه تابعداری او کله په دین کې فقد اشرک به تعالی نو د الله تعالی سره شرک وکا. من ترک طاعت الله چا چې د الله تابعداری پرې خو دل الى طاعت غیره د غیر الله د تابعداری د پاره وتبعه فی دینه او دغه تابعداری او کله په دین کې فقد اشرک به تعالی نو د شرک وکړه الله تعالی سره. د الله قانون پرې خو ده او د غیر الله قانون او مانه د الله تابعداری پرې خو ده او د الله د تابعداری د غیر الله د تابعداری د پاره د الله تابعداری پرې خو ده فقد اشرک به تعالی نو دغه چا تابعداری چې کړی ده د الله د تابعداری په مقابله کې نو دا هغه د الله سره شریک ک. دا چا لیکلی دی؟ تفسیر مدارک دغه لیکلی دی، دغسی ازواء التفسیر ازواء البیان دغه لیکلی دی، صفوۃ التفاسیر دغه لیکلی دی. دا حوالی را جمع کوي خلق چیرې پر کتابونو کې د حیض او د مسلې د حیض او د نفاس مسلې په ګډی دیني په کتابونو کې د خیرات او د زکات مسلې ډیر دیني او دغه سره سرسایه مسلې په ګډی دیني او دغه سره د روجه او د زکات او د مون مسلې په ګډی دیني خدا پکې نيني چې دا پر کتابونو کې همشته دی. دا په دې ګټونو کې وګوره الحمدلله دا کتابونه دینه ډکتی مارته حوالی ویرلې په دې باندې او دا ولیکي ردینه دومره رساله جوړه کوي. صحیح ده، دا رساله شي د الله تعالی په حکیمیت باندې د غیر الله قانون چې څوک منی او هغه ته سر ټټی کوي او د الله تعالی د قانون په مقابله کې بل چا قانون غوره کوي نو دا مشرک دی، د سره مشرک دی. او دا حوالی دی وضاحت یو کوي تفسیرونه په سیو ګوري تاسو ته معمولی خبرې ترا وندې کړل. یو حواله تبل ویم بیا بس کو علامه شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی تفسیر ازواء البیان کې، هغه لا شک ان کل من اطوع غیر الله تعالی وای پدې کې هیڅ شک نشته چې چا چې د غیر الله تابعداری وکړه لا شک ان کل من اطوع غیر الله تعالی پس کې تابعداری وکړه په تشریع مخالف په هغه نظام او په قانون کې چې هغه مخالف وي لما شرعه الله تعالی دا هغه قانون چې هغه د الله تعالی قانون دی فقد اشرک به مع الله نو دغه انسان د الله تعالی سره شریک وي. کل لا شک ان کل من اطوع غیر الله تعالی چا چې د غیر الله تابعداری وکړه په تشریع مخالف په هغه به قانون کې پس کې د انسان قانون خو قانون نه دی کنه دا خو چې ته وایې چې شراب حلال دی خو دا قانون نه لري دا سره به قانوني دی وي. د هغه قانون تابعداری وکړه مخالف لما شرعه الله تعالی چې دغه قانون د هغه قانون مخالف وي چې کوم قانون الله تعالی را لېږلی دی فقد اشرک به مع الله نو دغه انسان د الله تعالی سره شریک هغه انسان در چا سره شریک د الله سره. اوس الله تعالی راته ویلي چې شراب حرام دی، صحیح ده، او تا د دې لپاره قانوني جواز ورکړی دی. وګورئ په بلوچستان کې په پاکستان کې د دې لپاره مستقل چې دی کمپنیانې د دې لپاره شته دی، په مری کې د دې لپاره کمپنیانې شته دی، په دغسې په چترال کې د دې لپاره مستقل کمپنیانې او هغې له قانوني جواز ورکړلی قانوني. نو څه معنی ده؟ هغه قانون چې د الله د قانون مخالف دی و حرم الربا الله سود حرام کړی دی، انما الخمر والمیسر شراب او جواری دا الله تعالی حرام کړی دی. نو دې بې قانونه شیز ده چې ته قانوني حیثیت ورکې او د الله تعالی چې کوم قانوني شی دی هغه بې قانونه ګرځې نو دا فقد اشرک به مع الله دا د الله تعالی سره شرک وکړه. دا لیکلی دی علامه شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ازواء البیان کی دغه وضاحت ذکر شوی دی. دا وګورئ دا حوالی چې ځان سره ولیکی انشاءالله زمونږ داوا زداوی ما ټول مؤمنان مسلمانان ته مونږ داوی زمونږ دا داوا دا چې د پاکستان نظام دا کوپری نظام دی، زمونږ دا داوا دا چې جمهوریت کوپر دی بی دینی دا د الله تعالی د قانون په مقابله کې بل قانون جوړول هغه له قانوني حیثیت ورکول او د الله رب العالمین دا قانوني کتاب به قانونه ګرځول دا کوپر دی، دا بيديني دی، دا شرک دی. کچا دا وکړه لزان ته مسلمان وي پدې باندې مرتد کیږي، خزه په طلاق کیږي او ټول نیک اعمال چیرې تبا کیږي. تاسو وایئ چې خبر دی سخت وکړه، سخت دی ځکه کوم چې څومره حوالی مې ته ویلې تاسو په خپل حساب کې چې دا څومره حوالی مې ته ویلې دا لس دو رس دیار رس تفسیرون نمی تزیات حوالی ویل انشاءاللہ ذہن من کلاو شوی پدی بانی کر دا مسئلی ما تاسو در ورسولی تاسو بانی چلی دا لازم دی تاسو نور مسلمانان تا ورسوی او که نور مسلمانان تا نرسوی واچ زمان دا پلار تو بعد یو ظلم دا ویل دا او دیده تا پیرا ورسی لدا چلو شو نو خود دوم رو که چلی خپل عقیده خسایی و ساتی کنه اے دوم راو کئ دا مجاہدین دا مسلمانان چې د خپل عقیدې لپاره خو دلیلو پیژنې کنه چې دا دلیل په کم ځای کې دی او چا لیکلی دی او د کم د قران آیات نه لیکلی نو دا خو بس ان شاء الله پیژنې کنه دا عقیده خو وساتې کنه ولا یتخذ بعضنا بعضا او ندی نسی بعضی زمونږ نه بعضی نور در اربابن اختیارمند قانون د جوړولو اربابن اختیارمند شریعت د جوړولو من دون الله سوا د الله تعالی نه پا ان تولو نو کدیو مخواڑاو تفسیر جلالین وی پا ان تولو عنی توحیدی کدیو مخواڑاو دا توحید دا اللہ تعالی نا فقولو نو تاسو توائی فقولو شهدو تاسو توائی چی گواشی بی اننا مسلمون چی یقینا منگا موحدین یو منگا منون کیو دا اللہ تعالی دا نظام تفسیر جلالین مانا کری دا مسلمون پا مانا دا موحدون سر دی دی جملے با نظام پویا کئی خواہ پا ان تولو کدی خلقو اعراض وکا کدیو دا اللہ تعالی قانون و نظام دا سر اون مانا د نظام خبره ولي کو دا دومره حوالیم په نظام په خبره باندې ونکللی نو په ان تولو کدیو د الله تعالی د نظام نمخ واړو او یو بل اختیارمند د احکام او د قوانینو او غاڼه نو یې دومره ته تاسو وای فقول ان تاسو توای فقول شهدو تاسو توای چې گواشه بی ان مسلمون یا تاسو خود الله تعالی دین نه منای خو په دی باندې گواشه چې مونږ خود الله دین منو کنه ای انصاف خود دومره وکای کنه چې مسله تاسو بیان شول تاسو د الله قانون نه منای نو دی وانی تاسو زمونږ د پاره گواہی وکئ چې مونږ د الله قانون غواړو تاسو نه منئ نو دا هوای کنه چې دا خلک د الله قانون غواړي دا د الله څخه غواړي قانون غواړي وقول شهدو بأننا مسلمون یا اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دویم خواصت د اهل کتاب نسبت د یهود او د نصاراو ابراهیم علیہ السلام تر یهودیت او د نصرانیت مخکیم دا سورۃ البقره کې دی وضاحت شوی یهودیان وویل ابراهیم علیہ السلام یهودی او عیسایان وویل نصارا او ابراهیم علیہ السلام چې راغه نه عیسایو الله تعالی په غیبند رد کړي یا اهل الكتاب کتاب والو لم تحاجونا ولباطل جګړه کوي تاسو په ابراهیم په اړه د ابراهیم علیہ السلام کې و ما انزلت التوراۃ نه دی نازل کړی شوی تورات ول انجیل او انجیل الا من بعده مگر صدغنا افلا تعقلون ايتا صد عقل نكار ناخلي رسمانه ده وما انزلت التوراۃ والانجيل الا من بعده بعد هم بصيرين لكلي دي چه دا عيسى او دا دغسي دا موسى عليه السلام او دا ابراهيم عليه السلام پمين کي 2000 کال پاسيله وا 2000 کال پاسيله او بعد هم بصيرين لكلي دي چې شپاړ سوا دیر شکاله چرين دا پاسيله وا شپاړ سوا دیر شکاله نو افلا تعقلون آیتا سو عقل نلرئی حاصل دا جواب دا شو حاصل دا جواب دا دی تورات و انجیل دا ابراهیم علیہ السلام نا دیر رست نازل شوی دی پا غیقیم دا یهودیت او دا نصرانیت ذکر نو نو ابراهیم علیہ السلام پا کم وقت دیر شوی دی تا سوائی چی ابراهیم علیہ السلام یا یهودی دی او دا غسی نصوارا وی چی دا نصرانی دی نو تورات و انجیل دا موسیٰ دا ابراهیم علیہ السلام نا دیر رست نازل شوی دی خو په تورات او په انجیل کې د يهوديت او د نصرانيت ذکر نه و نو چې په تورات او په انجیل کې نه و نو ابراهيم عليه السلام په کوم وخت کې تیر شوی دا خو بیا د شي صحیح وی چې په تورات او په انجیل کې د يهوديت او د نصرانيت ذکر و ابراهيم عليه السلام دا غین ورستو راغلی و او تاسو بیا د يهوديت او د نصرانيت نسبت هغه ته کولای خو بیا صحیح و خو ابراهيم عليه السلام په کوم وخت کې تیر شوی دی هغه تاسو د سی وایې ډیر پر مثال وایې یو واقعې راغلی دا یو واقعې وس یو کال کیږي یا دوه کال کیږي چې واقع راغلی ده یو سړی مړ شوی دی لس کاله مخکې او تاسو وایئ چې دا واقع چا کړی ده دغه پلانی کړی ده نو پلا واقع چې پروس کال راغلی ده سړی چې مړ شوی دی په قبر باندې لوی لوی نختر ولاړ دی اوس په خبره باندې پوه شولی نو دا خو دغه سړی په خطا باندې څوک چې داسې وایي چې یو سړی 40 کاله او 50 کاله 2000 کاله مخکې وفات شوی دی او ته اوس یو کار شوی دی ته ته وایي چې دا هغه کړی دی نو هغه کله وکړه قبر نه راپاسې بیا دله وروسته وکړه نو یهودیت او نصرانیت چې دی دا تورات او انجیل د ابراهیم علیه السلام نه الله تعالی وروسته نازل کړی و په تورات او په انجیل کې د یهودیت ذکر هم نه و بلکې دا یهودیت او نصرانیت وروسته یاد شوی دی او ابراهیم علیه السلام 2000 کاله مخکې یا 1400 کاله مخکې تیر شوی دی نو هغه څنګه یهودی شو هغه څنګه نصرانی شو اوس آیات مطلب باندې پوه شو لیکن وما انزلت التوراة ونري نازل كل شيء التوراة والانجيل وانجيل الا من بعده مگر رسل داغنا افلا تعقلون نو آیتا سو عقل نہ لری تفسیر جلالین ډیره بهترین معنی کړی دا افلا تعقلون بطلان قولکم تاسو بر خپل برباد باندې نه پویږئ سو برباد خبرې کوي کار وس شوړې سړی چې 2000 کار مخکې وپات شوی ته تو چې دا وس سره دا د کړی دی نو افلا تعقلون آیتا سو نه پویږئ بطلان قولکم تر خپل قول په بطلان او په بربادی دو باندې تاسو نه پویږئ ها انتم ها اولای حاجتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم والله یعلم وانتم لا تعلمون دی آیت کیم اللہ تعالی رد کی داغی پداوی باندی ترجمه تا وقت دی ها انتم خبردار تاسو دغه کسان ها انتم ها اولای ها انتم خبردار تاسو دا ها تنبیهی دا او انتم چیرے ضمیر دا مخاطب دی ها انتم خبردار تاسو ها اولای اے دغه کسان و حاججتم جگڑا کوئی تاسو پی ما پا خبرو کی لکم به علم چستاسو رپار پا غیبان علم دے پلی ما تحاج جونان اولی جگڑی کوئی پی ما پا خبرو کی لیس لکم به علم چنیشتر استاسو رپار پا غیبان علم پی ما لکم به علم نمرات سدے دا دین مراد دا دیو دی دی دین دے چرا دیو پا کتابونو کی ذکر شوی دے پا غی کی حال دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر شوی دے او دیو دا غی نا انکار کئی دا غی نا انکار کئی دغه سی ردیو په کتابونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر شوی دی نو تاسو په هغه کې جګړه کوي چې د کم شي تاسو ته علم شته ری تاسو په هغه کې جګړه کوي تاسو تر دې خبره علم شته ری چې نبی صلی الله علیه وسلم چیرې هغه د الله تعالی پیغمبر دی په تورات او په انجیل کې ردی خبره د دلیل شته ری چې عیسی علی السلام د الله تعالی پیغمبر دی نو ردی علم خدای په شته ری هغه دین چې تاسو په کتابونو کې ذکر شوی دی پلی متحات جونن ولی جګړه کوي په اړه د هغه څه کې چې تاسو ته داغی په باره کې سره معلومات هم نشته رې چې هغه ابراهیم علیه السلام نه چې هغه څوک دی ابراهیم علیه السلام دی ابراهیم علیه السلام خو ډیر مخکې تیر شوی دی لکه تاسو داغی نه خبر یې تاسو په هغه خبرو کې باس مباحثې او جګړې کوئ چې تاسو داغی علم شته رې هغه هم راسره نه منئ چې خو تاسو ته علم شته رې چې پیغمبر د نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی چې تاسو ته خو مسله معلومه ده نو تاسو هغه نه منئ نو هغه کم چې بالکل تاسو ته معلوم نه دی دغه نه خو بیخي تیر شي چې هغه څوک دی هغه ابراهیم علیه السلام دی پلی متحات جونن ولی جګړې کوي تاسو بار د هغه خبرو کې چې نشته رساله ده پر پاغي باندې علم چې هغه حالات د ابراهیم علیه السلام دی والله یعلم الله تعالی پویږي او انتم لا تعلمون او تاسو نه پویږي الله پویږي په حالات د ابراهیم علیه السلام باندې او تاسو دغه په حالات باندې نه پویږي ما کان ابراهیم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما رب ترما قبر سره بالکل آسان دے دا تفسیر دے دا والله یعلم دا پارا اللہ تعالی دا ابراہیم علیہ السلام پہ حالات بانی پوئے دے تاس پاغی بانی نے پوئے گئی خا اللہ تعالی دا ابراہیم علیہ السلام پہ حالات بانی سنگ پوئے دے ما کان ابراہیم و یہودین دا اس دا اللہ تعالی کا علم دے دا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تعالی علم دا ابراہیم علیہ السلام پہ بارکی دا دے ندارت شو پا عیسائیان و پا یہودیان بانی ما کان ابراهیم و نو ابراهیم علیه السلام یهودیان یهودی ولا نصرانیان او نو نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن هغه و پوخ موحد حنیف معنی مخکې بیان شوی مسلمان دا تابعدار د الله تعالی و ما کان من المشرکین او نو د ډلو د مشرکانو نه نو د ډلې د مشرکانو نه په دې کې تاسو تمام مخکې ویلو چې دې کې تعریض دی په یهود او په نصاراو باندې اے یهود او نصاراو تاسو خو مشرکان یې او تاسو د الله تعالی په دین باندې ټینګ نه یې ولاړ او ابراهیم علیه السلام خو کلک موحد و تاسو دا څه خبرې کوي ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین دی آیات کې الله تعالی رد کوي په یهودیانو په نصارو باندې حاصل د دې آیات دا دی الله تعالی وی ابراهیم علیه السلام ته هغه څوک د ځان نسبت کیا چې هغه د ابراهیم علیه السلام تابعداری یو سړی دا وایي چې یاره پلانې سړی پلانې زما استاد دی داسې وایي یا پلانې چیرې زما امیر دی زما مسئول دی زما مشر دی نو دا خو تعالی د خپل ځان نسبت کولی شي چې د هغې نه څه زده کړی د هغه تابعداري او د هغه تابعداري کوي د هغه دین یې منلی د هغه قانون یې منلی نو اے یهودیانو او اے نصواراو تاسو چې ابراهیم علیه السلام ته خپل ځان نسبت کوئ نو په ځان نسبت کولو کې هغه سړی حقدار دی چې ابراهیم علیه السلام ته نسبت وکړي چې داغه تابعداري نو تاسو خو داغه د دین نافرمان یې تاسو داغه دین نه منئ تاسو داغه طریقې نه منئ او بیا د ځان نسبت چاته کوي و ابراہیم علیہ السلام یہودی ہو یہودیان ہوئے نسوارا ہوئے چھے ابراہیم علیہ السلام نسوارا ہو دا عیسائی ہو اللہ تعالیٰ پرت کے ویدت دوائی ابراہیم علیہ السلام تنزدی انسان آغا دے چھے دا آغا دا دین تابیداری کئی یو سرے دا سے ہوئے چھے را ذرا پلانی مرگ رہے ما ذرا دفچا مرگ رہے ما او آغا پی جنیم نجدہ را کم زیدے سوک دے و دا سکولا یو سرے دا ہوئے چھے دا پلانی ڈالی سر تعلق ساتما مثال دا ہوئے چھے دا تحریک طالبان پاکستان مجاہد یما او دا پی جنین چھے دا سوک دی دا سکے دا سغواڑی او دا سیزون دی کدی پتہ ہوتا نہیں نو آغا چاہتا سوک دا خپل ځان نسبت کئی چی دا آغا تابیداری کئی دا آغا پورا حالاتو نمعلومی تاسو خود آغا خلافی او بیاد ځان نسبت اغیتا کوئی ان اول الناس یقیناً دو معنی دی دوان معنی زکی ان اول الناس یقیناً دیر حق دار دا خلکونا پا نسبت کولو که دا خپل ځان ابراہیم علیہ السلام تا اولا پا معنی دا حق دار سرده تفسیر سمرقندی دا غمانا کری دا ان حق الناس بدین ابراہیم ان حق الناس یقیناً دیر حق دار دا یقیناً ډیر حقدار په نسبت کولو کې خپل ځان ابراهیم علیه السلام ته د خپل ځان نسبت یې څوک کوي ابراهیم علیه السلام ته نو زیات حقدار پکې څوک دي للذین خامخا هغه کسان دي اتبعوه چې دغه تابعداري کړی ده دویم معنی علامه بیضاوی رحمت الله علیه دویم معنی کړی ده وای اولا په معنی د اقرب سره دی ان اول الناس یقیناً ډیر نږدې ان اقربهم منه د ټولو خلکو نه ابراهیم علیه السلام ته نږدې هغه انسان دی اتبعوه چې دا غته بيداری کړی و هاذا النبی او دا نبی صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خپل ځان نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي نو دا صحیح دی نبی علیه السلام ویل کنه زه خپل پلار د ابراهیم علیه السلام دعا یم زه خپل پلار دعا یم نو دا نبی علیه السلام چې خپل ځان نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي ولذین او هغه کسان امنو چې ایمان راوړی دي نو دا صحیح دی دا حقدار دي چې زه خپل ځان نسبت هغه ته وکي چې دا ابراهیم په شان د ځان په اور باندې وسوځي نو هغه لایق دی ردی چې خپل ځان نسبت وکړي ته چې دا اور په لمبو باندې وسوځي ځان نو هغه نو چې مشرکان یو هغه چې زره ابراهیم علی السلام په دین باندې هم توغوتیانی هغه خور توغوتیانو په خلاف باندې څه کړی خپل پلار مقابله کړی او دا سید ملک او دا بادشاه مقابله کړی والله ولی المؤمنین الله تعالی خاص دوست مؤمنانو دی ود طائفه من اهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون الا انفسهم وما يشعرون دی آیات کې الله تعالی د یهودو دریم قباحت ذکر کوي دریم خباست دا غی ذکر کوي حاصل ادا دی چې دا یهودیان غواړي اے مؤمنان مسلمانانو چې تاسو د الله تعالی د دین نبل طرف ته واړی د الله د دین نبل طرف ته دغه سی آیات تیر مخ کې ویل شوی سورۃ البقرہ یو سل نہم نمبر آیت کی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا اغزی کی وضاحت بیان شو ود طائفۃ من اهل الكتاب غواڑی وڈل د کتاب والونا لو یذلونکم چی گمراہ کی تاسو لرا لو چلی لو یذلونکم دا لو مصدریه دی یعنی اذلالکم غواڑی دی استاسو گمراہ کول و ما یذلون الا انفسهم او نو گمراہ کی دی مگر خپل ځانونه د دې دوه معنی دی یو ماندار چې دیو خپل الله تعالی وی دیو چې دا نور خلق گمراه کین نو دا داسې دی لکه دیو چې خپل ځان گمراه کړی زکه بل چا تر کوپر دعوت ورکول بل چا تر کوپر ترغیب ورکول د بل چا په کوپر باندې راځي کېدل دا په خپل کافر کېدل دی و ما یذلون الا انفسهم بل چا ته چې دعوت د شرک او د کوپر او د بيدینۍ ورکې نو دا په خپل بدی باندې گمراه کیږي بيدین کی دوی معنا مفسرین ذکر کړی دا تفسیر مدارک معنا کړی دا و ما یذلون الا انفسهم او دیونه گمراه کوي مگر خپل ځانونه ما يعود وبال الاذلال الا عليهم ما يعود وبال الاذلال الا عليهم د دې گمراه کولو هغه وبال او ګنا په دې باندې راګرځي او تفسیر تبری ته کلار شي نه دې هر سره هم خلاص کی اگر ډیر اسانه معنی کړی ده وای الازلال فی هذا الموضع بمعنى الهلاك دې دې کې دا ازلال په معنی د هلاکت سره ده و ما یذلون او دیونه هلاک کوي لا ان پس مگر خپل ځانونه بل چاته چې دا د ګنا بل چاته چې د گمراهی دعوت ورکې نو خپل ځان دې تباک و ما یشعرون او دیونه پویږي و ما یشعرون تفسیر زاد المسیر وای و ما یشعرون انهم یذلون انفسهم دیونه پویږي پرې خبر باندې چې مونږ خپل ځان گمراه کړی دی یا مونږ خپل ځان تباه کړی دی یا اہل الكتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، دے آیات کی سلورم خباست ذکر کی گی پا طریقی دا دعوت سرا پا طریقی دا زجر سرا کتاب والا ہوتا، یا اہل الكتاب کتاب والا لما تکفرون بآیات اللہ ولی کبر کویتا سو پایاتون دا اللہ تعالی بانی وانتم تشہدون او تاسو علم لرائی وانتم تشہدون دے دے کی فمانا دا علم سر دے بی آیات اللہ نمرات سشے دے، یو قول نمپسرین داری چی مراد درین آیاتون دا تورات تی مراد دی، آیاتون دا انجیل تی مراد دی، تاسو ولی اغنمانی دغسی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت تیرے بیان شے دے پا تورات و پا انجیل کی، نو ولی تاسو پا غیبہ نکو پر کوئی ولی داغین انکار کوئی، وانتم تشہدون او تاسو علم لرائی، تفسیر جلالین دا غمانہ کری دا وانتم تشہدون وانتم تعلمون انہو حق او تاس بدی بانی پوئی گئی چی دا پیغمبر حق دے، تاس بدی بانی پوئی گئی نو ولی دا خپل کتاب دا آیاتون نو ولی انکار کوئی، وانتم تشہدون چرد دا مانا بنا کئی چی وانتم تشہدون او تاسو گوائی کوئی، نو کم گوائی کئی دے ہر دے کی دا آیات مناسب بانا بکوئی، نو انتم تعلمون انہو حق، تاس بدی بانی خب پوئی گئی چی دا پیغمبر حق دے. یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون، دے آیات کے اللہ تعالیٰ پنجم خباست ذکر کی دے یہودو او دام ذکر کی گی بطریقی رضا جر سرا دغس مخ کی بیان شوی دے پا سورة البقرہ دو سر ویختم نمبر آیات کی، یا اہل الكتاب کتاب والا ولی متلبسون الحق ولی گڑوڑوی حق لرد باطل سرا، ال دکی تقریبا پنجش پگ معنی مرت ذکر کردوی چی دا حق نمرات سرے دا باطل نمرات سرے، سورة البقرہ دو سر ویختم نمبر آیات تو گوری نو ال دکی معنی شوی تقریبا پنجش پگ زر زر برتوی ما لما تلبسون الحق ولی گڑوڑوی حق لرا چاگر اشتیاری بالباطل دروغ سرا، لما تلبسون الحق ولی گڑوڑوی حق لرا چاگر دین اسلام دے بالباطل دا یہودیت و دا نصرانیت سرا، لما تلبسون الحق ولی گڑوڑوی حق لرا چاگر کتاب دا اللہ تعالی دے بالباطل دا باطل سرا چاگر پکی تحریف دے پاگر پکی تحریف دے و تغیر دے پاگر کی، لما تلبسون الحق ولی گڑوڑوی حق لرا چاگر تورات دے بالباطل دا کتمان سرا او تبدیل دا صفت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے، نو اے جمہوریان و ملیان لما تلبسون الحق ولی گڑوڑوی حق لرا چاگر دین اسلام دے بالباطل دا جمہوریت سرا، ولی چرے حق و باطل ولی جدا جدا نہیں دے بل سرا چتا سو پکے خلق تو دعوی چ دا اسلامی جمہوریت دے دا کفری جمہوریت دے، مونږ دعوی چ پاکستان کی کم جمہوریت دے مروجہ جمہوریت دا کفر دے، مونږ تدق خبر کو لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ولی پټوی تاسو حق لرا وانتم تعلمون او تاسو علم لرئ او تاسو پویږئ، وانتم تعلمون تفسیر بجاویلی کړی دی وانتم تعلمون بالمعجزات انه حق او تاسو پی جنې معجزات ر پیغمبر درچې دا حق دی، یا وانتم تعلمون او تاسو پویږئ او وانتم تعلمون تاسو پویږئ په حق باندې، تفسیر موردی لیکلی دی وانتم تعلمون یعنی الحق تاسو په حق باندې خپو یېږئ نو بیا ولی پټوي دا حق ولی پټوي تاسو، الله تعالی دې زمونږ او تاسو سره ټول مؤمنان مسلمانانو سترګې روښانه کی په حق باندې، ډیر خلک چې هغه حق پیژني نه حق پیژني چې دا کار حق دی او دا چیرې ناجایز دی دا ناحق دی، خو لیکن بیا هم په هغې باندې سترګې دغسې پټی، الله رب العالمین دی دا دعا کوي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الله تعالی مونږ په حق باندې پویه کو مونږ تر حق تابعداري نصیب کا، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، او الله تعالی مونږ ته باطل وخایه مونږ په باطل باندې پویه کا او مونږ ته د هغې نه اجتناب نصیب کا، مونږ ته په ډډه کا الله تعالی، ډیر خلک په دې باندې ښه پوهیږي چې دا څه روان دي او څه کیږي، د مسلمانانو سره په دنیا کې څه روان دي، پاکستان کې څه روان دي، بیا چیرې سترګې پټې کړې دي، الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانانو ته حق وخی په حق دی الله تعالی پوهه کې او په حق دی الله تعالی استقامت نصیب کی، تفریح وکړئ بس ته بیا وایو انشاءالله.